राजवीर ने हीर के आंसू पोंछकर कहा, चाची मैं करता हूँ कुछ, आप टेंशन मत लो। हीर बोली, टेंशन कैसे ना लो, वो वहां बैठे रहेंगे तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। राजवीर ने कहा, चाची आप जाइए, मैं चाचू को वहां से ले जाऊंगा। हीर ने एक नजर शिवाय को देखा और शिवाय ने पलके झपका दी। हीर ने अपने आंसू पोंछे, अपना मेकअप ठीक किया, फिर वॉशरूम से निकलकर सेट पर आ गई। हर्षवर्धन की नजर जैसे ही हीर पर गई, उसे समझ आ गया कि हीर रो कर आई है। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, रो लेगी लेकिन शिवाय की सारी बात जरूर मानेगी। शादी मुझसे की है लेकिन बातों में शिवाय की आ गई। देखता हूँ कब तक चाची भतीजे एक्टिंग करते हैं। हीर ने 65 रीटेक्स ले लिए और तभी वहाँ राजवीर आया। राजवीर ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ मारा और चेहरे पर सीरियसनेस लाते हुए कहा, चाचू मिस्टर सिंघानिया आए हैं, आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने एक बार हीर को देखा और हीर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को स्माइल पास की और वहां से चला गया। हर्षवर्धन सीधा अपने कैबिन में आया जहां एक वॉचमैन खड़ा हुआ था और शिवाय सोफे पर बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने वॉचमैन को देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, फिर उसने शिवाय को देखकर कहा, कहाँ है मिस्टर सिंघानिया? इस पर शिवाय ने वॉचमैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रहे मिस्टर सिंघानिया। शिवाय की बात सुनकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय की तरफ देखकर गुस्से में कहा, मजाक का वक्त नहीं है, कहाँ है मिस्टर सिंघानिया? शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने वॉचमैन की बाजू पकड़कर हर्षवर्धन के सामने लाकर कहा, ये भी सिंघानिया है, माधव सिंघानिया नाम है इनका। अब आप ही बताओ, आप ही कहते हो ना बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, उम्र देखी इसकी 40 साल है, इसलिए हम सभी इन्हें मिस्टर सिंघानिया ही कहते हैं, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में वॉचमैन को देखा और वॉचमैन ने हाथ जोड़ लिए, जिसका साफ मतलब था, साहब मैं खुद नहीं आया, इन्होंने मुझे फंसाया है। हर्षवर्धन ने वॉचमैन को जाने के लिए कहा और वॉचमैन चला गया। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की ओर देखकर कहा, कब तक बचाओगे हीर को? शिवाय बोला, जब आपको सब कुछ पता ही है तो टांग क्यों उड़ा रहे हो? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, मैं अड़ाऊंगा टांग, मैं भी देखता हूँ हीर कब तक नहीं टूटती। शिवाय ने बड़े आराम से कहा, क्या करोगे चाची को तोड़कर? मान लो टूट गई है वो, आ गई आपकी बाहों में, फिर कौन सा तीर मार लोगे आप? हर्षवर्धन ने शिवाय की ओर देखकर गुस्से में कहा, मुझे मेरी हीर चाहिए समझे, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, जब तक मैं हीर की गोद में सिर रखकर नहीं सोता मुझे नींद नहीं आती, मैं पिछले 8 महीनों से कैसे रह रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ मैं, मुझे बस हीर चाहिए। रही बात नैना कपूर की, एक दिन भी नहीं लगेगा उसे बर्बाद करने में, लेकिन मेरी अच्छाई मुझे रोक देती है। शिवाय ने अपने चाचू के कंधों पर हाथ रखकर उसे हल्का सा सहलाते हुए कहा, चाचू कुछ दिन अपनी अच्छाई की गोद में सिर रखकर सो जाइए, क्योंकि चाची तो आपको मिलने वाली नहीं है। इतना कहकर शिवाय वहां से जाने लगा तो हर्षवर्धन ने भी गुस्से में कहा, अगर हीर मुझे नहीं मिली तो मैं ऐसे ही हीर के काम में टांग अड़ाऊंगा, फिलहाल तो मुझे मेरी हीर चाहिए और कुछ भी नहीं। ये बात बोलकर हर्षवर्धन सेट की ओर चला गया। वहीं शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी और वो कैबिन से बाहर आया। बाहर राजवीर खड़ा था। शिवाय की नजर जैसे ही राजवीर पर पड़ी, दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों की हंसी हर्षवर्धन के कानों में गई तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिलहाल तो उसे सेट पर जाना था, इसीलिए उसने पलटकर दोनों को नहीं देखा। राजवीर ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया। और ये सुनकर शिवाय और ज्यादा हंसने लगा। हर्षवर्धन जब सेट पर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सेट ऑलमोस्ट पैकअप हो चुका था। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा तो हीर ने एक मुस्कुराहट पास कर दी। हर्षवर्धन ने फिर डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने कहा, मैम ने तो एक ही शॉट में एड को कंप्लीट कर लिया, आपके जाते ही 3 मिनट का शॉट इन्होंने 3 मिनट में ही दे दिया। इतना कहकर डायरेक्टर ने ताली बजाई और फिर वहां से चला गया। वहीं हर्षवर्धन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक मौका मिला था हीर को तोड़ने का, लेकिन शिवाय की वजह से वो भी हाथ से चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर मनी मन कहा, कब तक बचोगी हीर, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें तोड़ ही दूंगा। इस पर हीर ने भी मनी मन कहा, आजमा कर देख लो पियोगे डैडी, इस बार हीर टूटेगी नहीं। हीर हर्षवर्धन के पास जाकर बोली, मिस्टर रघुवंशी अब मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। हीर चली गई और हर्षवर्धन उसे देखता ही रहा। अचानक ही हर्षवर्धन और हीर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने घर पहुंचा तो रूही घर पर नहीं थी। राजवीर ने रूही को कॉल किया तो रूही ने फोन भी रिसीव नहीं किया। अब राजवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। राजवीर ने टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। राजवीर ने अपना मैसेज बॉक्स चेक किया तो उसमें रूही का कोई मैसेज नहीं था। राजवीर ने फिर से रूही को फोन किया, तीन चार बार ट्राई करने के बाद रूही ने फोन पिक कर लिया। राजवीर ने पूछा, कहाँ हो तुम और बिना बताए कहाँ चली गई? ये मोहल्ला तुम्हारे लिए नया है, ऐसी कहीं मत चली जाया करो। इस पर रूही ने कहा, राजवीर मैं यहाँ खड़ी हूँ सब्जी मंडी के पास, जल्दी से मुझे लेने आ जाओ, मैंने आज बहुत सारी सब्जी खरीदी है। ये सुनकर राजवीर ने हैरानी से अपने फोन को कान से हटाकर देखा और फिर हैरानी से बोला, सब्जी लेने? रूही तुम पर ये सब्जी लेना सूट भी करता है? मुझ पर सूट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बीवी पर तो सूट करता है ना, अब जल्दी से आ जाओ। रूही ने फोन कट कर दिया। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बुलेट की चाबी उठाई और घर से निकलकर बुलेट के पास गया और खुद में ही बड़बड़ा, ये सच में मेरी पूरी बीवी बनकर रहेगी, मानेगी नहीं, सब्जी खरीदने गई है। द ग्रेट रघुवंशी फैमिली की इकलौती बेटी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई है। रूही की खूबसूरती तो पहले ही मुझे घायल कर रही थी, इसके एक्शन तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देंगे। राजवीर ने हेलमेट पहना और अपनी बुलेट स्टार्ट की और थोड़ी ही देर बाद वो एक सब्जी मंडी के पास पहुंच गया। रूही अपने हाथ में दो तीन पॉलिथीन बैग लेकर खड़ी थी जिसमें सब्जियां थी। वहीं रूही के हाथ में एक छोटी सी चटाई भी थी, कुछ किचन का सामान था, कुछ बाथरूम का सामान था। रूही जैसे तैसे उन सामानों को पकड़कर खड़ी हुई थी। राजवीर ने रूही को ऐसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। रूही जिसके हाथ में कभी लैपटॉप और फोन हुआ करता था, वो ऐसे एक मिडिल क्लास बीवी की तरह घर के सामान लेकर खड़ी हुई थी। रूही ने जब राजवीर को हंसते हुए देखा तो मुंह बनाकर बोली, हंस क्यों रहे हो? घर में सामान खत्म हो गया था तो मैं लेने आ गई, इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। इतना कहकर रूही ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चटाई राजवीर के बुलेट पर रख दी और अपने हाथों में जो सब्जियों की पन्नी पकड़ी हुई थी उसे बुलेट के हैंडल पर टांग दी और फिर राजवीर की बाइक के पीछे बैठती हुई बोली, अब चलो घर जाकर खाना भी बनाना है। राजवीर को हंसी तो बहुत आ रही थी, वो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपना हेलमेट पहना और बुलेट स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में राजवीर और रूही दोनों ही राजवीर के घर आ गए। रूही ने सारा सामान टेबल पर रखा और राजवीर को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ये सारा सामान मैंने सिर्फ 5,000 में खरीदा है। ये सुनते ही राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर ने कहा, क्या कहा तुमने, दोबारा बताओ। रूही बोली, मैंने सारा सामान 5,000 में खरीदा है। राजवीर ने सामान की तरफ देखा और बोला, क्या बात है, तुम तो दिन बर दिन निपुण गृहिणी बनती जा रही हो। रूही ने मुंह बनाकर राजवीर को देखा और बोली, मेरी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम गाली तो मत दो, कि क्या तुम संस्कृत में मुझे कुछ का कुछ बोलते रहते हो। इस पर राजवीर हंसकर सोफे पर बैठ गया और बोला, निपुण गृहिणी का मतलब है स्मार्ट वाइफ बनती जा रही हो। ये सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई और वो राजवीर के पास बैठती हुई बोली, हाँ मैंने पास वाली आंटी से बार्गेनिंग करना सीख लिया है, अगर कोई तुमसे 100 मांगे तो तुम उसे कहो कि मैं 50 दूंगी, तब वो 70 में तुम्हें वो चीज दे देगा। ये बोलकर रूही हंसने लगी। रूही ने आज बहुत सारे पैसे बचाए थे जिसे सोचकर रूही खुद में ही बहुत खुश हो रही थी, जबकि रूही जिस घर से बिलोंग करती थी उस घर में पैसों की कमी नहीं थी। 5-10 रुपए बचाना रूही के स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता था, लेकिन राजवीर के प्यार में रूही तो सब कुछ सीख गई थी, जबकि राजवीर ने उसकी किसी भी काम में मदद नहीं की थी और यही बात राजवीर के दिल में रूही की इज्जत को बढ़ाती जा रही थी। राजवीर रूही के डेडिकेशन को देख रहा था, कहीं ना कहीं रूही के प्यार को समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी राजवीर पूरी तरह से रूही को अपनाने में हिचकिचा रहा था। रूही राजवीर को बता रही थी कि उसने कौन सा सामान कितने में खरीदा और दुकानदार ने उसे कितने में बेचा, लेकिन राजवीर तो रूही की बात सुन ही नहीं रहा था, वो तो पूरी तरह से बस रूही को ही देख रहा था। राजवीर को रूही को ऐसे देखकर कहीं ना कहीं दुख भी होता था, क्योंकि रूही ये सब डिजर्व नहीं करती थी। रूही बोलती रही और राजवीर उसके पास से उठ गया। राजवीर के अचानक से उठने से रूही को बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सामान को समेटते हुए कहा, राजवीर मैं सामान रख कर आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे में चला गया। राजवीर अपने कमरे में गया, उसने टॉवल उठाया और वॉशरूम में चला गया। राजवीर शावर के नीचे खड़ा था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। राजवीर को रूही की बातें याद आ रही थी। रूही इस सिचुएशन में भी राजवीर के सामने खुश रहती थी, उसे ऐसे दिखाती थी जैसे उसे जिंदगी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। वहीं रूही ने जल्दी से अपना सारा सामान समेटकर किचन की ओर चली गई। राजवीर नहा धोकर बाहर आया, तब तक रूही ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। राजवीर ने खाना देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। रूही कुछ ही दिन में बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। राजवीर और रूही दोनों ने खाना खाया। राजवीर अपने कमरे में जाने लगा तो रूही बोली, राजवीर कब तक हम अलग अलग कमरे में रहेंगे, क्या हम एक कमरे में नहीं रह सकते? रूही की बात सुनकर राजवीर अपनी जगह खड़ा हो गया और फिर पलटकर बोला, रूही तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम क्यों इस दो कमरे के घर में अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? पूरा आसमान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है और तुम अपनी जिंदगी को एक छोटे से घर में बिताने के लिए तैयार कर रही हो? मेरे साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारी आजादी छिन जाएगी, तुम जो इतना एजुकेटेड हो वो सब बर्बाद हो जाएगा, ये सामान खरीदने में रह जाओगी। तुम डिवोर्स दो और अपने सपने पूरे करो, तुम ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा जो तुम्हें प्यार के साथ साथ एक लग्जरी लाइफ भी देगा। मेरे साथ तो यही जिंदगी है जो तुम पिछले कई दिनों से जीती आई हो। मेरे घर में सिवाय काम के कुछ नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। मैं सुबह जाऊंगा और शाम को आऊंगा और तुम पूरा दिन घर के काम करोगी। तुम क्यों ऐसी जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार कर रही हो? राजवीर कब समझेगा रूही का प्यार? क्या हर्षवर्धन फिर से हीर के काम में टांग अड़ाएगा?